फैलाए हुए सबका साए जा हम तो करते हैं। अपने हाथों को बुलंद करते हुए सब कह ले, सब कह ले, हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। फैलाए हुए हम तो करते हैं। बंदे हैं तेरे ऐ जहां, हम तो करते हैं। बंदे जैसे भी हैं बंदे तेरे, जैसे भी हैं बंदे तेरे, जाए भी तो आखिर जाए कहां, हम तो करते हैं। जाए सरवर है कुली दे पापे जेना, हम तो करते हैं। बंदे हैं तेरे ऐ जहां, हम तो करते हैं।